Tu Trójka, sobota 17 czerwca, jest siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wielki Europejczyk i mąż stanu, tak unijni przywódcy mówią o Helmucie Kohlu. Były kanclerz Niemiec zmarł wczoraj. 20-latek z Łomży skazany za pobicie Egipcjanina. Usłyszał karę pół roku więzienia. Ma zapłacić też grzywnę. Kolejne problemy podróżnika Aleksandra Doby na Atlantyku. Awaria steru okazała się poważna. Europejscy przywódcy żegnają zmarłego wczoraj byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał go wielkim Europejczykiem. Z kolei premier Włoch Paolo Gentiloni ocenił, że Kohl odegrał ważną rolę w upadku muru w Europie. Kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego polityka złożył na Twitterze szef rządu Hiszpanii Mariano Rajoy. Również minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przesłał depeszę kondolencyjną w związku ze śmiercią byłego niemieckiego polityka. Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci Helmuta Kohla, wybitnego niemieckiego polityka odznaczonego licznymi orderami, w tym orderem Orła Białego, napisał szef polskiej dyplomacji. Europejczyk i mąż stanu, tak o zmarłym Helmucie Kohlu napisali szefowie Rady Europejskiej, Europarlamentu i Komisji Europejskiej. Przyjaciel, mąż stanu, który pomógł zjednoczyć Europę, napisał na jednym z portali społecznościowych przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Szef Komisji Europejskiej opublikował osobiste wspomnienie. Napisał, że zabolała go śmierć byłego kanclerza Niemiec. Nazwał Helmuta Kohla swoim mentorem, przyjacielem, samą istotą Europy. Będzie go bardzo, bardzo brakowało, napisał Jean-Claude Juncker. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani dodał, że Helmut Kohl był wizjonerem i mężem stanu, który doprowadził do pojednania narodów europejskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielotysięczne protesty w Londynie po środowym pożarze wieżowca. Ludzie wyszli na ulicę, by zamanifestować przeciwko działaniom rządu. Protestujący zebrali się m.in. przed siedzibą brytyjskiej premier Theresa May na Downing Street. Domagali się jej demisji, bo ich zdaniem działania rządu podjęte po pożarze są niewystarczające. Następnie przeszli przed siedzibę telewizji BBC. Inna grupa protestujących wdarła się do ratusza londyńskiej dzielnicy Kensington, krzycząc: chcemy sprawiedliwości. Manifestanci żądali natychmiastowego zapewnienia zastępczych mieszkań dla ludzi, którzy stracili dach nad głową, transparentnego śledztwa w sprawie pożaru, w tym opublikowania listy osób zaginionych. Oczekują również przeprowadzenia kontroli pozostałych bloków w Wielkiej Brytanii, które w ostatnich latach zmodernizowano. Dziennik The Times poinformował wczoraj, że firma, która remontowała w ubiegłym roku wieżowiec Grenfell Tower, zdecydowała się na tańsze elementy elewacji, które ze względu na swoją budowę są łatwopalne. Informację potwierdził dostawca materiałów budowlanych. Użyty materiał jest zakazany m.in. w Niemczech ze względu na oceny, że może grozić pożar. Według mediów w samym Londynie co najmniej kilkanaście budynków mogło być wyremontowanych w podobny sposób. Wcześniej Theresa May spotkała się z poszkodowanymi w pożarze. Zapowiedziała, że rząd brytyjski przekaże 5 milionów funtów na wsparcie i lokale zastępcze. Następnie została odprowadzona do samochodu pod policyjną eskortą. Najnowszy bilans mówi o 30 ofiarach śmiertelnych pożaru. Według nieoficjalnych informacji telewizji Sky News ofiar śmiertelnych może być ponad 70. Pół roku więzienia i grzywna. Taką karę usłyszał 20-latek z Łomży, który odpowiadał przed sądem za pobicie Egipcjanina pracującego w barze z kebabem. Podczas ogłoszenia wyroku sędzia Grzegorz Skrocki mówił, że napaść miała podłoże rasowe. Świadczą o tym ewidentnie słowa, którymi posługiwali się obydwaj sprawcy tego zdarzenia w stosunku do pokrzywdzonego. Ty brudasie, uciekaj stąd, my ciebie tutaj nie chcemy, to nie jest twój kraj. I niejako poprzedzały one samo zdarzenie związane z bezpośrednim użyciem przemocy. Sędzia w uzasadnieniu przypomniał również, że tego typu słowa nie powinny być kierowane do nikogo, kto jest innego wyznania czy koloru skóry. Skazany 20-latek twierdzi, że niewiele pamięta z wydarzeń z listopada ubiegłego roku, bo był pod wpływem alkoholu. Kolejne problemy Aleksandra Doby na Atlantyku. Podróżnik napisał na swojej stronie o awarii steru, do której doszło kilka dni temu. Wbrew wcześniejszym doniesieniom nie udało się jej naprawić. Według najnowszych informacji usterka okazała się poważniejsza niż wcześniej oceniano. Jak relacjonował Aleksander Doba koordynatorowi medialnemu swojej trzeciej transatlantyckiej wyprawy, ster został uszkodzony przez linę dryft kotwy. Doszło do tego podczas sztormu o sile 8 stopni w skali Beauforta. Dotychczas wydawało się, że podróżnikowi udało się skonstruować zastępczy układ sterowy. Silny wiatr spowodował jednak, że podjęte próby naprawy nie przyniosły skutku, a ster ponownie został zdemontowany. Doba przekazał, że do usunięcia awarii potrzebni są kowal, spawacz i inżynier. To może oznaczać, że podróżnik będzie musiał zatrzymać się na lądzie, by przywrócić sterowność swojego kajaka. Obecnie Aleksander Doba dryfuje po Atlantyku. Znajduje się ponad 700 mil morskich, czyli około 1300 kilometrów od wybrzeża amerykańskiego. Aleksander Doba od miesiąca płynie ze Stanów Zjednoczonych do Europy. To jego trzecia wyprawa przez Atlantyk, tym razem najtrudniejszą trasą północną. Relacja Dawida Siwka kończy ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy o 8:00. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Pierwszy mecz Polaków w Mistrzostwach Europy piłkarzy poniżej 21 lat miał być świętem, tym bardziej, że graliśmy z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie, ze Słowacją. I już w pierwszej minucie po strzale głową Patryka Lipskiego prowadziliśmy 1-0, ale potem było już tylko gorzej. Widocznie ten gol dla nas padł za szybko i przegraliśmy w końcu 1-2, mówi trener naszego zespołu Marcin Dorna. Oczywiście ten gol było coś pozytywnego, coś co planujemy w każdym spotkaniu, czyli moment dojścia wysokiego do pressingu. Podobnie rozpoczęła się też druga połowa i mieliśmy znowu kolejną doskonałą sytuację na strzelenie bramki. Natomiast faktycznie ta euforia, energia była za duża. Ta gra, myślę, uspokoiła się nieco w późniejszej fazie gry i więcej było zaplanowanych akcji takich, które przygotowywaliśmy. Obrońca Tomasz Kędziora twierdzi, że po strzeleniu bramki piłkarze powinni być bardziej aktywni w ataku. Szkoda tylko, że te wszystkie refleksje przychodzą już po meczu, a nie w czasie meczu, kiedy można jeszcze coś zmienić. Stało się to, że się cofnęliśmy niepotrzebnie do tyłu. Słowacja nas zepchnęła, zaraz wykorzystała swoją sytuację i w pierwszej połowie nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić, no w drugiej połowie już całkiem inaczej to wyglądało. Mieliśmy, uważam, więcej sytuacji z gry i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy i Słowacja to wykorzystała. W innym meczu w naszej grupie, w grupie, w której grają Polacy, Szwedzi zremisowali z Anglikami 0-0. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zdecydował, że w tym nadchodzącym sezonie Ekstraklasy zniesiony zostanie podział punktów po 30 kolejkach, czyli zespoły nadal będą podzielone na dwie grupy. Ten, która walczyć będzie o mistrzostwo i ta, która walczyć będzie o utrzymanie, jednak w przeciwieństwie do ostatnich 4 sezonów zespoły zachowają cały dorobek punktowy. Dziś o 17:00 rozpocznie się piłkarski Puchar Federacji FIFA, który odbędzie się w Rosji. Gospodarze zmierzą się w Sankt Petersburgu z Nową Zelandią. To ma być jak zwykle w przypadku Pucharu sprawdzian przed przewidzianymi tam mistrzostwami świata w przyszłym roku. Zainteresowanie kibiców na razie umiarkowane, choć to przecież szansa, by zobaczyć grającą drużynę mistrzów Europy, Afryki czy mistrzów świata. O 17:00 wszystko zaczyna się w Rosji, a w Łodzi o 20:25. Siatkarze zagrają o zachowanie szans na awans do finałowej grupy w Lidze Światowej. Czwartkowa porażka z Rosją 0-3 bardzo skomplikowała sytuację z ewentualnym awansem Polaków. No i teraz po prostu już trzeba wygrać. Dziś z Iranem, jutro ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę, że kilkanaście dni temu już raz w tych rozgrywkach z Iranem przegraliśmy. W całym kraju będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na wschodzie możliwe lokalne burze. Jest już na pewno zdecydowanie chłodniej. Temperatura w ciągu dnia od 12 stopni w Zakopanem, przez 14 w Katowicach, 16 w Kielcach i Krakowie, 17 w Gdańsku, Lublinie i Wrocławiu, 18 w Suwałkach, Bydgoszczy i Łodzi, 19 w Koszalinie, Poznaniu i Rzeszowie, do 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku i w Warszawie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem gali Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest Provident, firma oferująca pożyczki do 15 tysięcy złotych. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wanna give it a go?

Jubileuszowo, No Surprises z 20-letniej już płyty OK Computer. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Deptaki, ścieżki rowerowe, siłownie pod chmurką, miejsca do piknikowania i knajpki. Nabrzeża rzek w miastach zaczynają ożywać i stają się miejscem, gdzie mieszkańcy chętnie spędzają wolny czas. To trend nie tylko polski, ale też ogólnoświatowy. Po latach odwracania się od rzek, miasta zaczęły dostrzegać, że są to niezwykle wartościowe tereny. To duża zmiana, mówi Martyna Obarska, wicenaczelna magazynu miasta. W późnych latach 50., 60. i 70., kiedy dominował ruch samochodowy w miastach i tak projektowano miasta pod ruch samochodowy, często te rzeki były odcinane od miasta, głównie tak naprawdę wielkimi arteriami, z czym mamy bardzo często do czynienia też w polskich miastach, więc... Nie tylko odcinane, wręcz zabudowywane ulicami. Tak, wręcz czasami właśnie były zabudowywane, czyli w miejscu, gdzie wcześniej były niewielkie rzeki, strumienie, bardzo często budowano estakady. Bardzo znanym przykładem takiego powrotu rzeki do miasta jest na przykład kwestia Seulu, w którym w pewnym momencie zabudowano tamtejszą rzekę i na początku 2000 lat postanowiono za namową profesora z lokalnego uniwersytetu tak naprawdę przywrócić rzekę miastu. Prace nad tym trwały dość sporo, ponieważ okazało się, że tam też się pojawiły różne techniczne problemy, bo ta rzeka przez jednak wiele lat była zabetonowana i trzeba było też zrobić badania, bo się nagle okazało, że ona wysycha. Ale udało się to zrobić i dzisiaj ten przykład z Seulu jest uznawany za jeden z najciekawszych na świecie. Ludzie zaczęli tam przychodzić. Pojawiły się tam różnego typu usługi, lokalni przedsiębiorcy, zwiększyły się ich przychody, więc też jakby automatycznie oni zaczęli być przekonywani do tego, że jest to ciekawy pomysł. I co też ważne, o czym mówi się stosunkowo niewiele, miało to też wpływ na lokalny klimat. Po tym, jak ta woda po raz kolejny została odsłonięta, odnotowano, że w tym miejscu zmniejszyła się temperatura o 3 stopnie. A inne przykłady oprócz Seulu? Może coś z Europy? Jeśli chodzi o Europę, to też takim przykładem już znanym od wielu lat, ale myślę, że nadal ciekawym, była przebudowa w Madrycie. I tam jest rzeka Manzanares, która też przez wiele lat była tak naprawdę trochę takim nieodkrytym punktem miasta. I tam zrealizowano wielką przebudowę, która trwała wiele, wiele lat. W tej chwili ona już jest zrealizowana, można korzystać z ogromnych ciągów pieszo-rowerowych, które pobudowano wzdłuż rzeki. Ciekawe rozwiązania są też na przykład nasze polskie. Żeby daleko nie sięgać, słynna przebudowa w Bydgoszczy, Wyspy Młyńskiej, nagrodzona wielokrotnie i w Polsce, i za granicą. Jest to naprawdę ogromna rewitalizacja. Tam ciekawe jest też to, że pierwsza rzecz, od której zaczęli, to oczyszczalnia ścieków, ponieważ poważnym problemem w Bydgoszczy było to, że tam po prostu śmierdziało i dlatego ludzie też nie chcieli przebywać nad rzeką. Tak, i to jest bardzo kompleksowy projekt. On trwa od wielu lat. No naprawdę, jeśli się poszukuje projektu dotyczącego nabrzeża w Polsce i nie tylko w Polsce, które można uznać za wzorcowe, no na pewno Bydgoszcz jest moim zdaniem w pierwszej dziesiątce. Ciekawym projektem też są Tychy. I w Tychach z kolei jest to ciekawe, ponieważ tam zaprojektowano nabrzeże okolicznego jeziora Paprocany. I ono nie dość, że jest takim bardzo fajnym przykładem tego, jak się w tej chwili projektuje na świecie nabrzeża, czyli wykorzystuje się maksymalnie naturalne usytuowanie terenu, roślinność lokalną, trochę walczy się z tą nieszczęsną kostką Bauma, czyli tak naprawdę pokazuje się projektem to, co jest autentyczne i co jest wartością tego terenu, czyli jakieś ukształtowanie terenu, wprowadzanie dużej ilości materiałów naturalnych, wprowadzanie drewna, wprowadzanie kamieni, różnego typu roślinności nadrzecznej. To jest to, bardzo często kojarzymy z wizualizacji, zwłaszcza dotyczących krajów skandynawskich, gdzie się takie naturalne krajobrazy bardzo często stosuje, a w Polsce do pewnego czasu raczej było ich niewiele i teraz jakby te Paprocany i Tychy są dobrym przykładem tego, że można. Czyli w tej chwili myśli się o tym, że rzeka to jest atut, a nie coś, co przeszkadza. Tak, zdecydowanie i myślę, że to jest jedna z większych zmian w myśleniu o przestrzeni publicznej, zwłaszcza w polskich miastach. 10 lat temu rzeki w polskich miastach były jakimiś takimi sierotami zapomnianymi. Więc jakby rzeczywiście zmienia się to myślenie o rzece, A przede wszystkim wydaje mi się, że mieszkańcy polskich miast zagłosowali nogami po prostu. I w momencie, kiedy włodarze miast, projektanci, ale też przedsiębiorcy zobaczyli, że Polacy, jeśli mają tylko taką możliwość, naprawdę nad tymi rzekami lubią przebywać, to znaczy, że jakby jest jakiś potencjał w tej przestrzeni w mieście. Sami ludzie udowodnili, że chcą tam być i zatem poszły kolejne zmiany różnych włodarzy w polskich miastach. A z Martyną Obarską, wicenaczelną magazynu miasta, rozmawiała Agnieszka Stępień. Ja tylko dodam jedną rzecz. Proszę pomyśleć czasem, że warto dbać o nabrzeża, jeśli już są takie piękne i takie nasze, bo po weekendowych wieczorach użytkownicy, mieszkańcy zostawiają tam często po sobie hańbiące ślady. 22 i 7 trójek. Ten telefon już działa w razie czego. I've seen. pewien pomysł przyszedł mi do głowy. Ja teraz zagram kolejną piosenkę, a potem powiem dwa słowa o pogodzie, a Państwo w tym czasie zrobią sobie kawę, bo za mniej więcej 7 minut ja do tej kawy dodam poranną prasę. Po 7, albo jeśli Państwo wolą, 29 przed 8, a tak naprawdę już 28 w tej chwili. Trójek, a jaka pogoda u Państwa? Może wszystkich obudzę słoneczną pogodą w Gdańsku. Co prawda jest 17 stopni, ale chciałbym wszystkich zaprosić mimo wszystko do Gdańska. Przede wszystkim na plażę, myślę, że też można się wybrać. Bardzo dziękujemy, w miarę możliwości skorzystamy oczywiście. No i tu wszystko by się zgadzało, ponieważ ja mam z kolei napisane, że w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i te przejaśnienia właśnie na północy i zachodzie. Spodziewane są również przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach nawet śniegu. Na wschodzie możliwe lokalne burze. Temperatura w ciągu dnia od 12 stopni w Zakopanem, przez 14 w Katowicach, 16 w Kielcach i Krakowie, 18 w Suwałkach, Bydgoszczy i Łodzi. Najcieplej 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie. Trójka. Program trzeci. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're strong, but my knees. No trochę więcej niż 7 minut minęło. Do 8 zostało nam jeszcze 23 minuty. Obiecana prasa, tak. Prasa taka trochę lżejsza niż w tygodniu. Prasa kulturalno-społeczna i trochę psychologiczna dziś tak naprawdę. Jamy Oni, poradnik psychologiczny polityki, najnowszy tom, 26, zatytułowany jest Mężczyzna, instrukcja obsługi, a w nim między innymi niezwykle ciekawa i ważna rozmowa o męskiej depresji z psychiatrą i psychoterapeutą doktorem Sławomirem Murawcem. Wydaje się, że depresja to choroba dotykająca w większości kobiet i tak jest w rzeczywistości. Doktor Murawiec mówi w tej rozmowie tutaj, że potwierdzają to nawet badania. Według statystyk choruje ich, czyli mężczyzn, nawet dwa razy mniej. Lecz kiedy kryzys dotyka jakiejś branży typowo męskiej, na przykład budownictwa, górnictwa, bankowości, są masowe zwolnienia, to nawet bez szczegółowych danych można stwierdzić, że liczba mężczyzn, u których pojawiają się objawy depresyjne, gwałtownie wzrasta. Poza tym wielu psychiatrów sądzi, że dane dotyczące mniejszej zachorowalności mężczyzn są zafałszowane. Choćby dlatego, że nie u wszystkich mężczyzn cierpiących na depresję, którzy zgłoszą się do lekarza, zostaje ona rozpoznana. Objawy depresji to przede wszystkim smutek, utrata napędu, lęk i anhedonia, czyli brak zdolności do odczuwania przyjemności. I tego kanonu symptomów depresji uczą się wszyscy lekarze, z którymi depresja u mężczyzn bardzo często się nie wiąże. Bo na przykład maską depresji u mężczyzn może być nadużywanie alkoholu, ale również złość, agresja czy drażliwość. Dalej możemy przeczytać między innymi o tak zwanej depresji szczytu, bo ten rodzaj tej choroby dotyka właśnie mężczyzn najczęściej. Mam pacjentów, którzy osiągnęli to, co zamierzali. Zrealizowali wszystko. Można by im zazdrościć, bo ich sytuacja materialna i zawodowa jest więcej niż ustabilizowana. Najczęściej nie muszą już nawet pracować, bo mają dobrze prosperującą firmę zarządzaną przez innych, albo tak awansowali w korporacji, że wyżej się nie da, nie ma już o co walczyć, po co się starać, no i w zasadzie nie wiadomo, co dalej robić z życiem, a tymczasem jednym z istotnych elementów zapobiegania depresji jest tak zwane rzutowanie w przyszłość, robienie planów i marzeń. No i z taką depresją szczytu kobiety radzą sobie, jak możemy wyczytać tutaj dalej, kobiety sobie radzą dużo lepiej, lepiej znajdują cel swego dalszego działania. Najczęściej mają dzieci albo wnuki, którymi trzeba się zająć. Depresja męska rozpracowana w rozmowie Agnieszki Sowy z doktorem Sławomirem Murawcem w najnowszym poradniku psychologicznym polityki Jamy Oni. O mężczyznach, mężczyzna jako człowiek, biologia, intelekt, emocjonalność, mężczyzna jako syn, partner, rodzic, czyli wychowanie, ojcostwo, miłość. To wszystko w poradniku psychologicznym polityki Jamy Oni. A teraz przede mną książki, magazyn do czytania, a w magazynie do czytania książki tym razem Ania. Piękna, rudowłosa i piegowata. To najsłynniejsza Ania świata, ponieważ w kwartalniku książki najnowszym o nowej Ani z Zielonego Wzgórza. I na początku czytamy tak. Kiedy za bohaterkę Lucy Mount Montgomery zabiera się scenarzystka Breaking Bad, Zielone Wzgórze musi przestać być rajem, a Ania musi odzyskać krzywe zęby i siłę, żeby nimi gryźć. Tak Katarzyna Wężyk zaczyna artykuł, jak Ania trafiła pod halogenową żarówkę. A dalej czytamy tak. Najsłynniejszą dotąd ekranizacją Ani Zielonego Wzgórza był kanadyjski telewizyjny film z 1985 roku z Megan Follows w roli głównej, wiernie oddający klimat powieści. To film na grypę lub handrę. Robisz sobie herbatę z miodem, otulasz się kocem i przenosisz do świata przyjaznego, ładnego i znanego na pamięć. I dalej. W najnowszej wersji serialowi w koprodukcji kanadyjskiej telewizji publicznej CBC i Netflixa z Amy Beth McNulty w roli Ani, momentami bliżej do Dickensa i Wrednych Dziewczyn lub Dziennika Mont niż sielanki poprzednich adaptacji. Producentka i scenarzystka Moira Wallay-Beckett, która wcześniej odpowiadała za Breaking Bad, zapowiada, że nie będzie to Ania twojej babci. W nowym serialu Ania jest biedną sierotą, podrzutkiem, przybłędą i bogobojni mieszkańcy Avonlea dają jej to boleśnie odczuć. Szkoła okazuje się polem walki o popularność i akceptację, a dorastanie to same problemy. Taka jest nowa Ania, a jaka była stara? Katarzyna Wężyk przywołuje między innymi słowa Marka Twaina, który nazywa Anię najdroższym i najbardziej wzruszającym i uroczym dzieckiem od czasów nieśmiertelnej Alicji. A Margaret Atwood przekonywała, że za jej popularność odpowiada nie naturalistyczny anioł realizmu, ale tęczowy bożek pragnień z gołębimi skrzydłami. No i na koniec jeszcze dodam, że Katarzyna Wężyk uspokaja tradycjonalistki, jedno się nie zmienia. Cytując Anię Anno Domini 2017, łatwo jest pokochać zielone wzgórze, czego i Państwu życzę. A o najnowszej Ani z Zielonego Wzgórza ekranizacji można przeczytać w kwartalniku książki. And the days are slow. To trójka, 14 minut zostało do 8. Za chwilę zaproponujemy Państwu kilka nietypowych pomysłów na zabawy towarzyskie. Teraz przedsmak. Bardzo modne są bańki mydlane. Chyba jak zawsze, żeby zrobić bańki mydlane, starczy tylko dwóch kijków, dłuższy sznurek i oczywiście płyn. To jest mega świetna zabawa, dzieci to uwielbiają, albo zbijać bańki, albo robić we własnym zakresie. I też ostatnio robiliśmy festyn i widziałam, że nawet większe zainteresowanie było wśród dorosłych niż wśród dzieci. Podobają się Państwu bańki? Reszta za 4 minuty. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Długi weekend, który trwa, sprzyja spotkaniom rodzinnym. Czasem to okazja, by spotkać się z dawno niewidzianymi krewnymi. No i jak przełamać wtedy lody? Jak sprawić, żeby kilka pokoleń znalazło wspólny temat i miło spędziło czas? Niezawodnym sposobem jest oczywiście biesiada. My jednak spróbujemy Państwa odciągnąć od stołu i od grilla, na którym skwierczy karkówka, i trochę rozruszać. W co się bawić, w co się bawić? Stawiamy na gry i zabawy ruchowe. Elżbieta Dubicka, animatorka zabaw. Taneczne też przede wszystkim. No dobrze, ale jak mamy wujka koło 50 i ciocie w podobnym wieku, to oni niekoniecznie będą chcieli tańczyć z dziećmi. Właśnie nie zawsze zdarzały się sytuacje, że po prostu dorośli bardzo chętnie dołączają do młodszych. Jest pląs pony, który w mojej drużynie ja uwielbiam, ale wszystkie moje harcerki, z którymi mam zbiórki, nienawidzą. Zastępowa Zofia Zyblewska. Jest jedna osoba, która sobie skacze dookoła i śpiewa "This story of my pony, story of my little pony, this story of my pony, this is what he told me." Podchodzi do innej osoby i zaczyna tańczyć i śpiewać "front, front, front, my baby" z przodu. Potem odwraca się do boku. "Side, side, side, my baby." Obydwie robią to. A potem odwraca się do tyłu. "Back, back, back, my baby, this is what he told me." I wtedy obydwie teraz skaczą w kółku i obydwie podchodzą do dwóch osób, tak aż wszyscy będą tym ponym. Bardzo atrakcyjna jest chusta klanzy, to jest taka kolorowa, wielka chusta. I z doświadczenia wiem, że dorośli bardzo chętnie łapią się za tą chustę i dołączają do dzieci. I istnieje szereg zabaw, które można przeprowadzić z tą chustą, na przykład gra w cukierka. Osoba siada na środku, zawijamy ten cukierek i później wszyscy ciągniemy i ten cukierek się rozwija. Tym cukierkiem jest dziecko, albo też się zdarzały sytuacje, że siadają dorośli. Co się bawić, w co się bawić? Co nowego, co wymyślono poza skakaniem w gumę i linką i badmintonem z mojego dzieciństwa? To są gry typowo outdoorowe. Maciej Wrzosek z Empiku. Które nawiązują do planszówek. Przykładem jest Jenga, przykładem także jest wspaniałe gry fińskie, które są zręcznościowe, jak kub czy molki. Rzucamy twardszym kijkiem w mniejsze kijki, ale kręgle, które są numerowane. Rzucamy je od góry, jak je zbijemy, w zależności które zbijemy, to tyle punktów dostajemy. Głównie outdoorowe to są nastawione na gry zręcznościowe. Można takie gry wypożyczyć, czy trzeba kupować? Tego nie wiem, czy można wypożyczyć. Tu jesteśmy wypożyczalnią mobilną. Katarzyna Kupis z wypożyczalni gier we Wrocławiu. Dowozimy gry do klienta. Można zagrać w krokieta, można zagrać w bule, można u nas wypożyczyć linę do przeciągania, można spróbować jeszcze nie popularnego w Polsce dysk golfa. To jest połączenie frisbee z golfem, czyli mamy kosz, do którego trzeba trafić dyskiem z dalekiej odległości. No i wygrywa osoba, która osiągnie cel jak najmniejszą liczbą rzutów. Wszyscy uważają, że harcerze grają w podchody, co jest oczywiście nieprawdą. W Warszawie nie da się grać w podchody. Dlatego my gramy w gry terenowe, które często polegają na tym, że piszemy na karteczkach na przykład zaszyfrowane, nie muszą być zaszyfrowane informacje. Chodzimy, zbieramy je, prowadzą nas do następnych karteczek. O czym trzeba pamiętać, przygotowując taką zabawę? Przede wszystkim warto sobie przemyśleć, zrobić taki nawet mini scenariusz, chociażby dla siebie w głowie, niekoniecznie notować to gdzieś na kartce, na przykład, że na początek mamy jakieś małe przekąski, później robimy kilka zabaw, później jest przerwa na picie, żeby to mieć po prostu w głowie i trzymać się tego scenariusza. No a jeśli mamy opornych? W małej miejscowości zagraliśmy w tradycyjną grę outdoorową, czyli bulę, w ogródku. I właściwie cała wieś przyszła kibicować, a także uczestniczyć, więc naprawdę wiele nie trzeba, żeby zachęcić ludzi do grania. Starczy tylko kilka razy zagrać, zobaczą, przekonają się, że to jest warte, żeby dołączyć do tej zabawy i nie będzie problemu. Już pod koniec zabawy, pod koniec tego pikniku już wszyscy będą chętni i czasami też ciężko nawet skończyć taką zabawę. No tak, zawsze można popląsać, zwyczajnie i po prostu. Zachęcamy do wypróbowania pomysłów naszych ekspertów albo do podzielenia się z nami swoimi pomysłami gier w plenerze 22 i 7 trójek, a tematem zainteresowała się Magdalena Karczewska.